قد يكون للتركيب والنوع والعدد كلا كلا دا مفعول مطلق تركيب بكرامي كلا نوع بكرامي كلا عدد بكرامي دا تقسيم لمفعول مطلق وتي مفعول مطلق بدري كسنا يمفعول مطلق عددي بل نوعي بل تركيبي وجد حسر دارو يوكم مبهم لدكي زيادت ويكو مبهم لمكي فيلنا اني مبهم لدكيو مظلوم دے دکیو یو ادا سے معنی دی او پا مخی فیل کی نہیں یعنی تا پا مظلوم دے دکی زیادت نو پا مظلوم دے فیل بندی انی یو ادا سے معنی بندی نو مستمر کی پا مخی فیل کی نبی دکا مظلوم دے دکی تاکی دی دی اکا پا مظلوم دے دکی زیادت نو انی مستمر کی یو ادا سے معنی بندی تا پا مخی فیل کی نو نو ایسو دا یا زیادت داس بی چی دے نوعی دے کرو دی انی پا نوع او در لکی دا معنی ہو دی ایا او عدد دلت عدد منا وحدت کثرت نوع منا یو قسم د مسکه اچیتا وی دلت کو په نوع باندې د تا مفعول مطلق نوع ای وی اکا په عدد باندې دلت کو مفعول مطلق عدد دی نو مفعول مطلق ته کې دی اغه مفعول مطلق ته یای اغه مصدر ته یای چې په مفهوم د دکې زیادت نه وي په مفهوم د مکه ته دی یعنی مفید د معنی زائد نه وي په مکه ته دی دا قدار په ضربن ضربان چې په کومه معنا ده لاله کو دا معنا مکه فعل نه ها مکه فعل کې څه یو په دې کې موږ ده اما په لمه تر کې نو مې دې ته چې دا لاله کو په وانا او عدم مکه فعل نو دا لاله په یو کې سم باندې دا معنا په مکه فعل کې نه ده موږ اصل هم مصدر ساتل دا کې په معنا ساتل اما په لمه تر کې عادله چې دا لاله کو په وحدت یا په کثرت کې مکه فعل دا معنا په مکه فعل کې نه ده ایز دا مفعول مطلق نوعی تو درت و نوع دے فیل کو داستی کا پر اعتبار دے نفس کسی غی سارا بھی تکتا چا وہ جالس تو جیل ساتا انہیں پر کسرا دے جیل سارا جکا الفعلتو للآلہ دیوے نوعی سارا اکا پر اعتبار دے توسیر سارا بھی لکتا چا وہ نا اضافت سارا بھی تکتا چا وہ جالس تو جلوس سلکاری دن دا یو قسم دستائی دے تقاری سے سارا نہیں یا پر اعتبار دے توصیف سلاوی ضربت ضربن شدیدا فیو نوع بنی دلالت درانگی مفعول مطلق عددی چی پر وحدت تو بکسر که مکی فیل دلالت دی دا تقیقی بات سیوی سلاوی صرف لکا ضربت ضربین ضربت ضربات اکا پر اعتبار دی توصیف سلاوی لکا ضربت ضربن شدیدا مثالنا لایو کبھی جلس تو جلوسا دا دے مفعول مطلق کی تاکیدی مثال لائی مزدر و جلسا تا مفعول مطلق کی نوعی مثال لائی و جلسا تا نو جلسا تا دا مانا یو قسم نستائی اور جلسا تا مانا یور نستائی الفعلت للمرت مرت مانا یور فل اول دا اول قسم لا یسنن ولا یجمع دا نتس نیاکیلی امجن زکا دا دلت کو کوئی ودا سے ماہیت بندے احلی بھی دے دلت نا پا عدد ودا سے ماہیت بندے دلت کو کوئی ودا سے معنی بندے دلت کو او حلی بھی دے دلت نا پا عدد لیکن کا پدہ کی عدد رشی یا حکم مظلوم دے دکی زیرت روایت ما قبل پہ نہیں پس تو عدد معنی نسا مجھے ہم تاکیدی نسا نو کوئی ودا سے ماہیت دلت کو کہ آغا حلی بھی دے دلت نا پا عدد کا تسنیہ ہو جمع سی تو تسنیہ ہو جمع ہم سوزے مجھے عدد لگا لیکن تسنیہ تو عدد بے جوا ہو جمع سی جمع تو خیلاف اخوئے تو خیلاف اخوئے میں نائے اخوئے یعنی اندر ادوال دا مثلین مثلین یہ پدا کی دیتے لکھا دائی کسم دائی دو مفعول مطلق کا یہ قسم دائی فائد اکسان ہے یہ گنا پا خیلاف اگا بے تسنیہ کی دائی جمع سی دائی لیکن انکو دلالت فیوا محیط بندے احلی بھی دے عدد نا پا داس مانا نا گزا داس بھی ماہیت تے بھی دے عدد نا نا داس کسا منا نا گزا تو دا مرا یا پا نوع دلالت کو یا پا عدد کی پا نوع دلالت دادا پا سارا عدد کیوں ہوئی دادا ہزار بھی نہیں مجھے ملے مدرہ کہ پا عدد دلالت کو دے فاس آنے کو دے فا اینی پا داس یہ ماہیت نکو دلالت کی آلا حلی بھی دے عدد نا حبرا بھی داس ملے مجھے داس ملے دے عدد منافت نہ سے وقد يكون بغير لفظه اكل كلا ده مفعول مطلق من غير لفظه کلا کلا مفعول مطلق من غیر لفظه بھی من غیر لفظه دا معنی چه آغا لفظ مفعول مطلق مغایر بھی دے لفظ دے فیلنا لفظ دے فیلنا مغایر بھی چه داگا مغایرت کپا اعتبار دے مادی سارا بھی لکا کعات کی جلوسا باب قوی دے آ مجرد دی دا مجرد دی تو مادہ بدارا دو کاب عین دل دی او دتا جیم لے جیم لام سن اکا دا مغایرت پا اعتبار دے باب سارا بھی لکا انبتہ اللہ نبتا دانی دا فیل چکن دے مزید دی او دا مزدر چکن دے دا مجرد دی خلاف نبیت تے پا دیکی دی سبوئی سے سبوئی سے بھی آئی کہ نامو فلے مطلق من غیر لگ دیہی نشت لگ زکا دلیل دے دا یہ چکن فلے مطلق کے دا ضروری دو دا مکی فیل پتا مرسامیر بھی دے کبیر دے استعمال دے کل نفت دی انی دا ایک جز بھی دے مکی فیل دے او جز کول جو لکی اللہ پا جیوی لیکن ایک لفظ کی مغایرت بھی بیا خدای جز دے مطلب دے نا جیوی لکا دا یا جلوس جز پا دے کعات کے نا جیوی جز کا جلوس جز جوری دی اجالت تو را جیوی کوئی ادم عذاب مردود دا اقلان و نقلان اقلان پا دا مردود دا چیزا پا مذاب کو تقدیر کا حاجات ہے کچیر دا درغنی ملے کارا یہ دوسری کی جو تقدیر کی لیکن یہ ہی دولتا و سیر مقدری من لب دیلی سعدتو و جلس تو جلس تو انبتہ اللہ فانا باتا نباتا مینے نباتا ہم جلس تو تقدیر کی کم دائی بغیر دی ضرورت نا چکم دائی خلاق الاصل دائی بغیر دی ضرورت نا دائی اتکار مفرد مزارت نا چلتا لکا چی خود دائی چی مفرد ان اقلن مردود دائی دکا چی فقرات کی مفرد مطلق من غیر رب زیر والے لکا لن یدر اللہ شیئ لن یدر اللہ شیئ لن یسیع مفرد مطلق کدی یدر دی فرا من غیر رب زیر دائی پا دو دیکی داستا یلکو چی شیئ ان پر مرادی کاجلن سارا دائی او دیدہ نعمت کی مفرد مطلق حضر تائی مصفی لن یدر اللہ ذرن من کلیل شیئ ان کلیل خوبیات جیر مجاست امدن انگی محاورا عربیا کی رو گلائی دائی خلفت یمینم دی عربی نا دائی نار منقل دائی خلفت یمینم لین دا یمین مفل مطلق من رائی لفظی ہی دائی او پا دیکھ خطا یو نام دائی ممکن دیکھا جی دا یمین انتے پا جی دا فیل من لفظی ہی تیر بلکل لاری نار دا بلا فا جنا فیل نار دی مجھے مجھے مجھے آبا کی دتا جواب دا لے چیتا سات مفل مطلق دا ضروری دے لاما کے فیل بدا مرسمل لے کابل استعمال نا کل نا کل جز خدا استعمال دے فیل پر دبل دے دا عام دے خلق زنیو کا معنی کبھی ذاتی کبھی لوٹی کاری لفظن کی بھی لکا ضرب تو ضربن معنی لکا جلس تو جلوسن لکا دا جلوسن کا لفظن دے اغمتب اللہ جلو رہا معنی دے دے چیز دے لکا جتا کعات تو معنی مستمر دے تو معنی دے جلوسن معنی خیر او کبھی ذاتی کبھی لوٹی کاری لکا انبتا اللہ نبتن انبتا مستمل لے پر نباد دنے کا بزت میں دلو ستا رہے کہ کہ انبتا مستمل لے پر انبات آئے مزدر دائی اور انبات مستمل لے پر نباد جیسا کہ اما زید دائی دائی مجرد دی اور مجرد دائی مجرد دائی مجرد دائی وطل یغزا کل تیلو کلا کلا خضر کی ہی تیل اصل دادو چندہ چی خضر دکا یہ قطر مزرد داخل کم داخل آپ اصل دائی لیکن یامی کرنا تین وقت اصول ذکرینے کی کرنا حالیاوی کما قلیاوی جوازن پر حج کی جوازی سرا کا قول کلا کدا قول تو لمن ایک جاتا قدما چلو شید سفرنا خیر مقدم کچا خطا خیر مقدم دانی بتا یہی حال کس کلا چاپر نارو شید بتای خیر مقدم پخیر رو بلی انی پخیر رو جات لال خیر مقدم بتا یہی ملانی دا خیر مفل مطلق تای او عامل ناسبای خضر آتا دا قدم تا خیر مقدم خدا خضر جوازی دے صرف کرنا پا خضر موجودا دو اصل مصب نشتا ملا خضر دے دے پا نفس خضر کرنا دا نصب دے خیرا دے اب پا تعین دے موضوع کرنا ادرت اصل قدم تا دے نبر فیل احال دے قدم دے خدا تین سے پکیم حال دے خدا تنو لے پا حالت کرنا تو تنو لے پا حالت کرنا انو قدم تا دے خدا جو حالت پا حالت کے وقت اصل تاو دے ولی تفیق پا حالت کے وقت حالت تاو دے ولی دے تنو لے پا حالت کرنا انو قدم تا پدا ست کی اعتراض ہے یہ اعتراض کو پہیرا من دوائے تر جنا دی یہ ہو جتا ہے مفعول مطلق بولے مفعول مطلق کو کہ دا ضروری دی چاما کے فعل کو مستعمل دی کبھی دے استعمال نہ کرنا پڑے او قادم تا فعل ہو پہیرا بنا نہ نہیں تے کہ پہیرا ہو جی جو دے کبھی تے قادم تا ہو کا مستعمل دے کو دوں بولے مستعمل آئے مزدار او بردا چې په مفهوم مطلق کې دا ضروري دي چې مصدر وي او خیره مصدر نه دي تنظیم کړي جواب دا دی یو جواب دا چې دا مفعول مطلق ته په اعتبار د موصوف نه موخه یعنی حقیقتا مفعول مطلق اده د موصوف ته خو بیا دا دی اخ په دې نو دی چې مجازون ته مفعول مطلق اصل کې دا څه قدیم تا قدومن خیر امر نو ا قدوم مفعول مطلق ته کیږي یو د مهم د مکه فعل نه دایم مصدر بیا هغه څه دا په دې ودارې دا ایا ارابه تر نه کوسه ده حکم تر نه کوسه ده مجازون مفعول مطلق یا دا جواب دا چې دا خیرته جو کوم مفعول مطلق یا دا په اعتبار مضاف نه نه کرا په مضاف نه په اعتبار سره وتاوی یا دی او سی په دې نه نه دا هغه څه ده یې دی دا دې نه خیر نه نه نو څنګه په اعتبار مضاف نه سره وتاوی چې کدا دا خیره ایت متفضل دی غاده مضاف ته مقدم ده او ا مضاف نه له هیڅ کیندا او دایم مصدر او مکه فعل په دمو شامل هه دای دې کبه دې استعمال کول نه پدې چې ا داس مو ایغه مدرب صحیح و چې خیر ته مزه کوي څنګه ده زه کا په اسم تنظیم کې دا قاعده نو چې کله دای چاته مضاف شي چې غاده اسم تنظیم لا نو دای بعض دې نه ا دای دې افعال دې دې چې کله دای چاته مضاف شي دا کله ته وایا زید افضل الناس دا افضل دې افعال دې نه ا بعض دې نه اسم تنظیم چې غاده ته مضاف شي ا بعض دې مضاف نه لهنا او ده افراد ده مضافنه ده او مضافنه ده لطا مدگان مزدر ممی دای او مزدر مفول مطرق سایتی دی مفول ده فیل نجوز دای اما که فیل تو مستعمل دای مزدو جنا دای هم اشتیر و وجوبا اکلا کلا مفول مطرق عمل ناسوا خدو چیزی پا حسی وجوبی سرا سستی معان حسی وجوبی سمعی حسی وجوبی سمعی تا یای اذا خذف مطموم من العرب بی ایده غلال ای وقیدا ننو نوی موجودا فابو نسنورا امثلاو فيها ودباس دا كم امثلاو دا المصنوع من العربي نور امثلاو نشدو هكا سوا ايبا قيدانا لك لكا مثالنا ايدا حرف وجبي سمع ايدادي سقيا رأيا خيبة جدعا حمدا شكرا عجبا ايضا دي فراني افعالنا سباك دي اصل كي سقاك الله سقيا رعاك الله رأيا خاب خيبة جدع جدعا حمدت حمدا شكرت شكرا عجبت عجبا اس صدر میں سارے نہ کہ حذف وجوبی سماعی ویلے رائے زگا چی مسموع دے عربینا ندائی ذکر دے افعال سارا دے عاملہ سارا دے دے ندائی مسموع دے عربینا ذکر دے افعال عاملہ سارا دے دے خدا مانا دے خاص وجوبی سماعی دے سم عدا سارا دے اگا افعال عاملہ دے سرن دے اعتراض ہے کہ بعض ایک ہو دباغ دے داستی کی دیو سرم ذکر کیلی تکا بلا کی دے حمد تو حمدن شکرت کی سکر نہیں نو جواز دے کہ نامیز مرد دے کہ لغت فصیحاتی یعنی اغی کلام فصیح کی نیو سا ذکر کیلی او دا چا ذکر کری دی دا عربی داو لغت غیر فصیح یعنی داو کلام دے فصیحا دے نیو مولدین مولد اغی تا یہی چی مرکل کے یو عربائی بھی برا دے دوارا نیو عربی اکازو اومانا جو سره ذکر کیږي دا ادم ستای چې دا عامل نه ته باندې به سره ذکر کیږي حضرت کیږي وجبن دا ول چې دې کلا سره دی لاندې پلان سره ذکر کیږي ان دا وی حمدان له شکر الله سلام سلام سلام کیږي حمدان له شکر الله اته دا به کین ذکر سره ذکر دی چې حمد تو حمدان شکر تو شکرن ګورا دا به باور دی لاندې مو خبره پاتې دي سره ذکر کیږي اعتراض اذا هو مثال متعلق يوم مثلا فيا اجي عاملنا تبعي وجبان خذ كيلو ولي تسرى دلام مدي وتو حتما مثلا نيردي ولا تخلام لا فلا ما مثلا تقبل غير دلام مدي فتيا راعيا حمدا لا تقولي تصف يا الله راعيا له جواب دوزي كاس الكلام تراو استفارا هذا كده فتيا يا الله راعيا واتي يا سن او دعمنا تبعه مثل خط وجبيه ترى في مواضعات في مواضعات هل سوى جديد يا سيدي إذا خذب مصفوع من العربي إذا قلنا يا وكايدا هم وجودا بي يوكايدا لغي وكايدا ويوي لغا تقلع وكايدا موجودا بي لفضي بني ونور أمسرا لك يا سيدي إطراع دايت إذا مواضعنا هم متبادرة داوي فأغا مواضع دي كلا شين بذكر تريدي أسرا لنا جخص وجودك يا سيدي كي منحصر نراي إذا قلنا بابر مو دينا شاكي باكي خلص وجودي بي لکه دا په دغه مثال کې چې ان ناسو قیاما وانت قعودا دا تم زرته له هي محاطب قدسر اتنس قطعوی اللات قیاما و انت قعودا بینی قولا قیاما مزدر دا عن الناس بای خادتا وجوبا قیاسا اصل قلاسا الناس قا الناس قیاما الناس قعودا الناس قعدوا قعودا و انت قیاما و انت قمت قیاما مقعدو قعودا اقعدو فیل حضرتا کارنا و تدمتتوالا موجود دی کارنا خو فنفت حضرتا لیا نسکای اپا تائم دے موجود دارا چا اخر دارا چا موجود جن سے مجموز ناوی او تدمتت دی اکامت معمول چی قیاما دای نا قعودا دای و مقام دی عامل و معاونت دا مخت اسم سا نمات اللہ دی سراتی لکا جنا مات اللہ دی سراتی ادا قعودا کی دا مجمع آفا اغی معنی دا اللہ کی تاکا عدو سویدی من مای امن ادی او چی کلا معمول تو اغی معنی دا اللہ کو کچا عاملی جو کو مولا معمول تو دیدی عامل دا اللہ کی مکتنسوس مصدر تا اینا دولا مجید تو رو خاصی سیدن واجب سن لس و انتا قعودا جو بس سیدن مجواز دا چنا مراد تو موازن سارا سیر دا موازن مسکران دی بلکہ موازع متعددا یعنی کسیر تو موازع دی یا دا یا نور سارا دی کسیر موازع کسیر دی اللہ نے تفصیل کو دیکھا تھا کہ وہ جیسا مباحث دی تو یہ جیسا مباحث دی مسائل دی لگا صرف دا لگا